Стары выйшаў, нагадваючы сабаку, што падціснуў хвост. Цяпер дзеці спужаліся. Раптам джадзі скажа ім штосьці наконт таго, што адбылося ў лесе. Але, як аказалася, яна ніколі не ўзгадвала пра гэта ні тады, ні пасля. Я думаю, і дыгары таксама, што розум вядьмаркі быў так уладкаваны, што яна не магла ўвогуле запомніць тое ціхае месца. І неважна, як часта і як доўга яна б там была, яна ўсё адно нічога пра гэта не ўзгадае. Цяпер, калі вядьмарка засталася адна з дзецьмі, яна не звертала на іх аніякай увагі, і гэта таксама было ёй уласціва. У чарні яна не звертала ўвагі на полі да самага канца, бо хацела скарыстацца дыгары. Цяпер, калі ў яе быў дзядзька Эндру, яна не заўважала дыгары. Думаю, большасць вядьмарак такія. Ім цікавыя рэчы ці людзі, толькі калі іх можна выкарыстаць. Вядьмаркі неверагодна прагматычныя. Таму хвіліну ці дзве ў пакоі стаяла цішыня. Але па тым, як джадзіс пастуквала нагой, можна было сказаць, што яна траціць цярплівасць. Праз нейкі час яна сказала нібыта сама сабе: «Што гэты стары дурань робіць? Трэба было ўзяць бізун». Не кінуўшы нават позірку на дзяцей, яна выйшла з пакоя. «Ух», – з палёгкай выдыхнула Полі, – «а цяпер я мушу ісці дамоў, позна ўжо, ну і пападзе мне». «Калі ласка, вельмі цябе прашу, вярніся, як толькі здолееш», – узмаліўся дыгары. «Гэта проста катастроф, нам трэба прыдумаць нейкі план». «Цяпер гэта справа твайго дзядзькі», – сказала Полі. «Гэта ён усё пачаў, дагуляўся з магіяй». «Але ты ўсё адно вернешся, так? Каб гэта ўсё правалілася. Ты не можаш пакінуць мяне аднаго». «Я пайду дамоў праз тунэль», – адказала Полі. «Так будзе найхутчэй. Калі ты хочаш, каб я вярнулася, думаю, табе варта перапрасіцца». «Перапрасіцца?» – усклікнуў дыгары. «Вы толькі паглядзіце, ну, і хіба гэта не па-дзявочаму? Што я зрабіў?» «О, вядома, ну нічога», – прамовіла Полі. «Толькі ледзь не адкруціў мне руку ў пакоі з васковымі фігурамі, як палахлівы хуліган. Проста стукнуў звонтым малатком, як поўны дурань. Проста павярнуўся назад, калі мы былі ў лесе, так што яна паспела схапіцца за цябе, перш чым мы ўскочылі ў азярко. Толькі і ўсяго». «Ой», – сказаў дыгар, – «ну добра, я перапрашаю, я сапраўды прашу прабачэння за тое, што адбылося ў пакоі з васковымі фігурамі. Вось, ну, я попрасіў прабачэння. А цяпер, ну, прашу цябе, зрабі ласку, вяртайся. Я апынуўся ў жахлівай сітуацыі. Калі ты не вернешся, не разумею, што можа з табой здарыцца? Гэта ж містер Кэтэрлі будзе сядзець на гарачых крэслах і спаць у ледзяным ложку. Ці не так?» «Да я не пра гэта», – сказаў дыгары. «Я турбуюся за маму. Што, калі гэта істота зойдзе ў яе пакой? Яна можа да смерці яе спужаць». «Ой!» «Разумею», – адказала Полі. «Добра, абвесцім перамір'е. Я вярнуся, калі атрымаецца. Але цяпер я мушу ісці». І яна пралезла праз маленькія дзверы ў тунэль, гэтае цёмнае месца сярод бэлек, якое выглядала такім таямнічым некалькі гадзінаў таму, цяпер было звычайным і знаёмым. «Зараз мы мусім вярнуцца да дзядзькі Эндру. Яго беднае старое сэрца моцна-моцна тахкала, пакуль ён, пахістваючыся, спускаўся па лесвіцы з гарышча. Ён увесь час выціраў лоб насоўкай, урэшце дабраўшыся да сваёй спальні, якая была паверхам ніжэй, ён зачыніўся і перш за ўсё адшукаў у шафе бутэльку і келіх, якія заўсёды хаваў там, дзе цётка Леці не магла іх знайсці. Дзядзька Эндру наліў поўны келіх нейкага агіднага напою, якія п'юць дарослыя, і праглынуўся адным глытком. Потым глыбока ўздыхнуў. «Шчыра кажучы, — сказаў ён сабе, — я жудасна дрыжу, гэта вельмі шкодна ў маім веку». Ён наліў другі келіх і таксама выпіў. Потым пачаў пераапранацца. «Вы ніколі не бачылі такога адзення, але я яго памятаю. Ён апрануў вельмі высокі, бліскучы, цвёрды каўнер, які прымушаў увесь час высока трымаць падбароддзе, надзеў белую камізэльку з узорам і ўладкаваў залаты ланцуг для гадзіннікаў поперак грудзей. Потым апрануў лепшы фрак, які трымаў для вяселляў і пахаванняў. Дастаў лепшы высокі капялюш і пачысціў яго. На туалетным століку стаяла ваза з кветкамі, пастаўленая цёткай Летці, і ён выцягнуў адну кветку і ваткнуў яе ў пятліцу. Затым дастаў з маленькай шуфляткі чыстую насоўку, добрую, зараз такіх не набыць, і крапнуў на яе парфум. Ён узяў манокль на шырокай чорнай стужцы і ўставіў яго ў вока. Пасля паглядзеў на сябе ў люстэрка. У дзяцей, як вы ведаеце, свая дурнота, у дарослых свая. У гэты момант дзядзька Эндру пачаў паводзіць сябе па-дурному вельмі характэрнай для дарослых манеры. Цяпер, калі ён больш не знаходзіўся в адным пакоі з вядьмаркай, ён забыўся, як яна яго спалохала, і ўсё больш і больш думаў аб яе дзівоснай прыгажосці. Ён паўтараў і паўтараў сабе: «Шалёна прыгожая жанчына, сэр! Шалёна прыгожая жанчына! Выбітнае стварэнне!» Таксама ён нейкім чынам забыўся, што гэта дзеці спрычыніліся да з'яўлення тут выбітнага стварэння. Ён пачуваўся, нібыта ён сам з дапамогай сваёй магіі выклікаў яе з невядомых сусветаў. «Эндру, даражэнькі, — сказаў ён сам сабе, гледзячы ў люстэрка, — ты пекельна добра выглядаеш для чалавека твайго ўзросту. Вы мужчына, які выглядае выключна, сэр!» Бачыце, гэты неразумны стары чалавек сапраўды пачынаў уяўляць, што вядьмарка закахаецца ў яго. Напэўна, да гэтага мелі дачыненне два выпітыя келіхі, а таксама яго найлепшая вопратка. Але так ці іначай ён быў надзьмуты ад самазахаплення, як паўлін. Менавіта таму ён і стаў чараўніком. Ён адамкнуў дзверы, спусціўся ўніз, паслаў пакаёўку па экіпаж, усе мелі шмат прыслугі ў тыя дні, і зазірнуў гасцёўню. Там, як ён і чакаў, была цётка Леці. Яна засяроджана зашывала матрац, што ляжаў на падлозе ля акна. «Ах, Летыцыя, моя дарагая, – сказаў дядька Эндру, – мне трэба з'ездзіць у горад. Пазыч мне фунтаў 5, калі таго. Ну, будь добрай дзічынкай, – так ён вымаўляў дзяўчынка. «Не, дарагі Эндру, – сказала тётка Леці, – я ўжо безліч разоў паўтарала, што не буду пазычаць грошы. Малю цябе, не стварай праблемы, мая дарагая дзічынка, – мовіў дядька Эндру. – Гэта вельмі важная справа. Ты паставіш мяне ў жудасна няёмкае становішча, калі не пазычыш. Эндру, – прагаварыла тётка Леці, гледзячы проста яму ў твар. – Я дзіўлюся, што табе не сорамна прасіць у мяне грошы. За гэтымі словамі хавалася доўгая нецікавая гісторыя ў стылі дарослых. Калі каротка, то дядька Эндру вёў справы дарагой Леці, ніколі не працаваў і часта выстаўляў вялікія рахункі на брэндзі і цыгары, якія тётка Леці аплочвала зноў і зноў. Гэтым ён зрабіў яе значна бяднейшай, чым 30 год таму. «Моя дарагая дзічынка, – сказаў дядька Эндру, – ты не разумееш, мне сёння даволі непрадбачныя выдаткі. Мне трэба зладзіць невялікую забаву. Ну, давай, ну не будь занудай. І каго ж ты збіраешся забаўляць, Эндру? – запыталася тётка Леці. Толькі што да мяне прыбыў надзвычайны гость. Надзвычайная лухта, – сказала тётка Леці. У дзверы за апошнюю гадзіну ніхто не званіў. У гэты момант дзверы раптоўна расчыніліся. Цётка Леці азірнулася і са здзіўленнем пабачыла, што на парозе стаіць высачэзная жанчына, багата і пышна апранутая, рукі аголеныя, вочы гараць. Гэта была вядзьмарка.